Możesz kupić nawet za 31 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lutego, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 550 tysięcy nauczycieli zapisało się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Ministerstwo Rolnictwa zachęca do wysyłania uwag i wniosków na temat planu strategicznego dotyczącego rolnictwa. Mija 28 lat od śmierci Mariana Bublewicza, legendy polskich rajdów. Prawie 545 tysięcy nauczycieli zapisało się na szczepienia przeciw COVID-19, tak wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki. W drugim etapie na szczepienie mogli się zarejestrować wszyscy nauczyciele szkół oraz nauczyciele akademiccy do 65 roku życia. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska podsumowała dwie tury rejestracji. W drugim etapie, w którym zapisy trwały od 15 do 19 lutego, zgłosiło się prawie 277 tysięcy osób, w tym blisko 63 tysiące nauczycieli akademickich. Pierwsza tura rejestracji, która trwała między 8 a 10 lutego, obejmowała nauczycieli do 60 roku życia. Wówczas zgłosiło się 260 tysięcy osób. Do tej pory w całym kraju wykonano ponad 2 660 000 szczepień. O przełomowym momencie akcji kruszenia lodu na zbiorniku włocławskim mówi prezes Wód Polskich. Przemysław Daca dodał, że rozbicie zatoru pozwoli znacznie poprawić sytuację na Wiśle. Nasze lodołamacze, które jak Państwo tutaj widzicie, operuje ich już od paru dni 8, w tej chwili kruszą tutaj właśnie ten największy zator na zalewie. Ten zator ma około 7 kilometrów, ale w tym miejscu jest największy. Jeżeli nam się uda go skruszyć, to w zasadzie sytuacja się zdecydowanie poprawi i będą mogły te lodołamacze ruszyć w stronę Płocka. Wody Polskie informowały wcześniej, że zator lodowy jest bardzo zbity i wypiętrzony. 13 lodołamaczy pracuje także na Odrze. Choć zakończyły się już formalne konsultacje, resort rolnictwa zachęca do wysyłania uwag i wniosków na temat planu strategicznego Polski dotyczącego rolnictwa. Chodzi o kształt programów finansowych w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej. Gotowy projekt planu będzie przedłożony rządowi i parlamentowi, a następnie Komisji Europejskiej. Każdy może mieć wpływ na strategię wydatkowania środków, dodaje szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda. Pozostawiamy aktywną ankietę po to, aby nadal można było kierować swoje uwagi, swoje wnioski, spostrzeżenia dotyczące projektu planu strategicznego. Warto również, aby te osoby, które zajmują się rolnictwem, mogły podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą w tej ankiecie po to, żeby nasze służby mogły analizować, polepszać jakość tego planu strategicznego. Dokument zatwierdzony przez krajowe władze trafi do Komisji Europejskiej w listopadzie. Jego zatwierdzenie nastąpi pod koniec pierwszej połowy przyszłego roku. Mija 28 lat od śmierci Mariana Bublewicza, legendy polskich rajdów. Jak co roku, by uczcić pamięć olsztyńskiego rajdowca, na olsztyńskim Starym Mieście spotkali się jego znajomi, fani i miłośnicy sportów motorowych. To była wielka postać, podkreśla Rafał Radzymiński, prezes olsztyńskiego klubu motorowego imienia Mariana Bublewicza. Wielka postać nie tylko ze świata motorsportu, ale także jako postać, osobowość, która dzisiaj ma wielu fanów, nawet wśród tego młodego pokolenia, a to świadczy o tym, że ten pewien autorytet i postawa takiego sportowca z krwi i kości, to dzisiaj jest wartość, którą warto pielęgnować. Po spotkaniu fani kierowcy złożyli wieniec na jego grobie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całej Polsce mgły, miejscami marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro pogodnie na zachodzie, a na pozostałym obszarze przejaśnienia i rozpogodzenia. 1 stopień w Suwałkach, 5 w Warszawie, 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy, o nie. Po

Niesłychanie znacząca płyta w historii muzyki rozrywkowej i w historii programu Trzeciego Polskiego Radia Beverly Craven. 1990 rok, płyta pod takim właśnie tytułem nazwiskowym Beverly Craven. No i najbardziej znany utwór z tego albumu Promise Me. I skoro 31 lat temu było tak, to teraz proponuję Państwu jeszcze wędrówkę o wiele wcześniej, dlatego że proponuję Państwu utwory, których kiedyś nasi rodzice albo dziadkowie słuchali, włączając odbiornik radiowy lampowy, czyli radiolampowe. Dzisiaj chronologicznie polskie radiolampowe, czyli polskie utwory z tamtego czasu, kiedy radio miało lampy, no a muzycy tworzyli takie przeboje jak te, których posłuchamy dziś. Na początek prośba do słuchaczy, którzy być może dziś słuchają radia i programu Nie Tylko Gitary w towarzystwie bardzo młodych ludzi. Proszę wytłumaczyć tym młodszym słuchaczom, co kiedyś oznaczało słowo dozwolone od lat 18. Nie możemy iść dzisiaj do kina, dozwolone od lat 18. Mówić chłopiec mój, moja dziewczyna, dozwolone od lat 18. Czy mi wolno zakochać się w tobie? Pan Zbyszek napisał, ha, ha, ha, z pocztówek dźwiękowych tego słuchałem na Bambino. Wytłumaczę, Bambino był to gramofon w kolorze, jeśli się nie mylę, czerwonym, choć chyba były również czarne. Ja miałem czerwony. No i też miałem takie pocztówki w kolorze zielonym i na tej pocztówce dozwolone od lat 18 czerwone gitary. To hasło dozwolone od lat 18 kojarzy mi się głównie z kinem, bowiem kiedyś w programach kinowych w gazecie, kiedy studiowało się repertuar kina, można było w nawiasie przeczytać, od ilu lat dozwolony jest dany film. Najwspanialej było, kiedy był napis BO, czyli bez ograniczeń. No a najtrudniej było wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy 18 lat, kiedy był właśnie ten napis D, dozwolona od 18 lat. I robiło się różne podchody, by wejść na taki film od 18 lat. Zakładaliśmy ciemne okulary, czapki. Próbowaliśmy jakoś postarzyć swój wiek, ale panie, które kasowały bilety, najczęściej spoglądały na nas i mówiły: a ty, dziecko, do domu. No i tak to się najczęściej kończyło. Wtedy jeszcze nie do końca rozumiałem sens słów w tej piosence. że możemy umówić się z wiosną i to dozwolone jest do lat 18. Dzisiaj głośno krzyczę, że umówić się z wiosną może każdy, nawet ten po 30. Jak to w ogóle brzmi? Dzisiaj po 30 to jest młody facet czy bardzo młoda kobieta. Radio Lampowe. Kiedyś tak było, kiedyś były takie przeboje, teraz Halina Franckowiak. Dziś do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia. Bądź gotowy, zaprowadzę cię tam. Weź podróżny stary worek i na drogę buty daj. Jutro lub we wtorek przyjdzie czas. Znam plażę, która nie ma końca. Nikt nie wie, gdzie się rozpoczyna. Od wschodu do zachodu słońca. Można tam szlakiem pijany iść. Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy poprowadzić. Polskie Radio Lampowe. Bądź gotowy dziś do drogi. Halina Franckowiak. Wydaje mi się, że z grupą ABC, a słuchając tekstu tej piosenki w dzisiejszych nowoczesnych czasach, prawdopodobnie przy piosence, szczególnie w tym fragmencie tekstu o dwóch butelkach, musiałoby się pojawić zapis: piosenka zawiera lokowanie produktu. Rozbawił mnie list pana Pawła, który napisał: miałem niebieski gramofon Bambino, a w deklu był głośnik. Ja miałem czerwony, ale głośnik był w tym samym, o czym pan napisał. Panie Pawle, dziękuję bardzo i sięgamy po kolejny utwór z Radia Lampowego. Tym razem Skaldowie w towarzystwie Stanisława Węglorza, przebój wszechczasów. No i proszę bardzo, Radio Lampowe gra. Stanisław Węglosz i Skaldowie. Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Nie zapytałem jeszcze, jak odtwarza dziś państwa radiolampowa. Panu Pawłowi jeszcze szybko dziękuję za błyskawiczną reakcję, bo dostałem jeszcze zdjęcie tego niebieskiego bambino z głośnikiem w deklu. Ale obojętnie jak to brzmi, to samo zdjęcie jest bardzo ładnie wykonane i ten przedmiot, myślę o tym gramofonie, nie był, tak patrzę na to zdjęcie, używając dzisiejszej terminologii, taki bardzo obciachowy. Już zapomniałem, jak to wyglądało, ale to ładne po prostu. Ładne wspomnienie, ładne bambino i ładne płyty i pocztówki dźwiękowe na tych gramofonach odtwarzaliśmy. Być może nawet to. Mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. 20-latkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat. 20-latki, 20-latki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Jeszcze wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Cały świat, cudny świat, cudny świat, a jak my 20 lat, jak my wszyscy ma 20 lat. Radio lampowe grało kiedyś tak i gra i dziś, nawet jeśli mamy nowoczesny sprzęt Hi-Fi. Mam nadzieję, że się Państwu podobało, ale teraz to najbardziej mnie ciekawi, jak oceniają tę piosenkę, której posłuchaliśmy w wykonaniu Macieja Kosowskiego i Czerwono-Czarnych pod tytułem Dwudziestolatki, współczesne dwudziestolatki. Może ktoś o tak młodym wieku napisze. Bardzo serdecznie proszę. No a my wędrujemy dalej i teraz rzeczywiście powędrujemy, dlatego że z walizeczki wyciągam płytę Starego Dobrego Małżeństwa. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. Zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie anioły, dużo w was radości,

co zrozumiałe, tak zupełnie o gitarach nie mogę zapomnieć. Państwo zresztą też. Dziękuję za listy i już po 15, kiedy zaczęliśmy nasze spotkanie, padły pytania o środowy program Trzy Wymiary Gitary i tam nie dokończyliśmy słuchania nowej płyty Amy McDonald. I obiecałem, że będzie na to sobótka i dziś tak będzie w trzeciej godzinie spotkania. Jeszcze dwa utwory z nowej płyty Amy McDonald się pojawią. Ale skoro już wspomniałem o środowym programie Trzy Wymiary Gitary, nie zmieściła nam się jeszcze jedna bardzo ważna w środę piosenka. I pozwolą Państwo, że właśnie teraz. Dust in the Wind, zespół Kansas. Niezależnie od dnia, przyjemniej jest posłuchać tego z radia. Jeśli wybraliśmy się w jakąś ładną muzyczną podróż, to wracając na krótko do rzeczywistości, to jest za 17 minut 17. Program Nie Tylko Gitary, sobota. Anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone. Tylko gitary, Bullets i zespół Archive. Teraz wokalistka, która nie unika gitar, wręcz przeciwnie, ale jak powiedziała u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dla mnie najważniejszy jest fortepian. Stąd tytuł jej koncertów Bad Heart Solo, a zatem tylko Bad i fortepian. She hangs around. She's a local girl with local